nie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. Dlatego w RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład kuchnia Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1390 zł. Teraz za 1290. A dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła już 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy datę głosowania nad wetem prezydenta do ustawy łańcuchowej. Ciąg dalszy amerykańsko-ukraińskich negocjacji nad planem zakończenia wojny. Mikołajkowy rajd po radomskich szpitalach, już po raz piąty. 17 grudnia. Głosowanie nad wetem prezydenta do tak zwanej ustawy łańcuchowej. Ten termin zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i zaznaczył, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed parlamentem tego dnia. Sejm może odrzucić weto większością 3/5 głosów. Jeśli w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, wymagana większość to 276 głosów. Karol Nawrocki we wtorek zawetował nowelę ustawy o ochronie zwierząt zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą wymogi dotyczące kojców, w których mają być trzymane. Nowelizację Sejm uchwalił pod koniec września. Za jej przyjęciem opowiedziało się wtedy 280 posłów. 105 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Spośród klubu PiS za nowelą głosowało 49 posłów, w tym szef partii Jarosław Kaczyński. Na Florydzie rozpoczęła się kolejna runda amerykańsko-ukraińskich rozmów na temat planu zakończenia wojny na Ukrainie. Poinformował o tym Departament Stanu USA, oceniając trwające od czwartku negocjacje jako konstruktywne. Będzie tymczasem kolejne spotkanie europejskie w sprawie amerykańskich wysiłków na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że w poniedziałek w Londynie będzie rozmawiał z przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy, premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Friedrichem Mercem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Musimy nadal wywierać presję na Rosję, aby zmusić ją do zawarcia pokoju. Ukraina może liczyć na nasze nieustające wsparcie, ponieważ to, co dzieje się na Ukrainie, ma również wpływ na bezpieczeństwo całej Europy, napisał Macron na platformie X. Francuski prezydent potępił też przeprowadzony ostatniej nocy zmasowany rosyjski atak na większość obwodów Ukrainy, którego celem była infrastruktura energetyczna i kolejowa. Komitet Obrony Demokracji świętuje dziesięciolecie na uroczystej konwencji w Warszawie. Słowa do zebranych skierował premier Donald Tusk. W nagraniu podziękował działaczom KOD-u, nazywając ich bohaterami tamtych i dzisiejszych czasów. Wyście byli tymi, którzy przez cały czas, do samego końca, do 15 października 2023 roku wierzyli w to, że piękne i dobre jest wciąż możliwe, że Polska nie jest skazana na złe rządy, na bezprawie, na autorytaryzm. Jestem wam z całego serca wdzięczny. Bez was wygrane wybory, bez was odbudowa demokracji, bez was odbudowa praworządności po prostu nie była możliwa. W uroczystej konwencji bierze udział około 500 osób. Uhonorowane mają zostać kluczowe postaci w walce o demokrację i praworządność. To były niezwykłe odwiedziny. 60 Mikołajów, małych i dużych, postanowiły oddać radość i wsparcie pacjentom radomskich szpitali. Śpiewali, grali, dzwonili dzwoneczkami i rozdawali świąteczne prezenty. Dziś każdy taki gest miał niezwykły, symboliczny wymiar. Mikołaje, Mikołaje, zapraszam wszystkich pod platformę. Jacek Żyła, witam. Organizatorami jesteśmy wszyscy. Tu jest taka atmosfera. Super, świetnie. Dzieci ucieszone, ale dorośli też. Człowiek jest całe życie dzieckiem. Słychać dzwoneczki w tle, ale ta radość, którą sprawiamy tym ludziom wszystkim. Czekaliśmy na to, tak bardzo się cieszymy, że komuś się chce, że on nas pamięta, że nie zapomniał, że ten szpital jest na końcu świata, a mimo wszystko przyjechało tu tyle osób, przebrało się i chciało im się zaśpiewać. My jesteśmy w obowiązku, by tu być, bo to jest misja nasza wewnętrzna. Pierwszy mikołajowy rajd zorganizowano w pandemii. Ten był piąty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, tylko na południu kraju większe przejaśnienia. Tam i w centrum bez opadów, miejscami na zachodzie, północy i wschodzie słaby deszcz i mrzawka. Termometry pokażą jutro 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 7 na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 9 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Fundacji Centrum Architektury. 2016 rok to była twoja pierwsza autorska, indywidualna książka o Stefanie Starzyńskim. I to była nagroda literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Potem było Najlepsze Miasto Świata. I to była nagroda historyczna Miasta Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego. Pniewski i wreszcie Gdynia, i to był i paszport polityki, i Nikę Czytelników, i też medal Gloria Artis. I jak tak to wymieniam, to się chciałem od razu zapytać, zazwyczaj to pytanie się pojawia gdzieś na końcu rozmowy. No na ale... końcu życia. Na końcu życia. Ale czy w tym momencie swojego życia i właśnie czy w ogóle byś to powiedział tak, że to jest moment twojej kariery, czy czujesz się spełniony? No tak, pod tym względem, jeśli chodzi o nagrody i zaszczyty, to jestem bardzo spełniony i dopieszczony i chętnie dostanę kolejne, ale też uważam, że no naprawdę dostałem bardzo dużo i nie oczekuję też, tak? Nie mam takiego głodu jak kiedyś, bo miałem kiedyś taki głód nagród. Ale nie pisałem nigdy dla samych nagród i no dalej mam głód pisania i dalej mam głód wypowiedzi i ciekawość świata, więc jestem spełniony, ale nie... No, nie nasycony. Czyli nagrody w twoim wypadku, bo też trochę zmierzam do tego, że mam wrażenie, że jesteś bardzo pracowity i że w twoim wypadku nagrody nie rozleniwiają. Nie, one dają takie przyjemne, one na pewno wyleczyły kompleksy, dodały pewności siebie, ośmieliły, bo też było tak, że jak wydałem pierwszą książkę historyczną właśnie o Stefanie Starzyńskim, dostałem nagrodę literacką Miasta Stołecznego Warszawy, to dopiero wtedy pomyślałem o sobie, że mogę się tytułować pisarzem, prawda? Bo to jest takie słowo, które brzmi bardzo poważnie, bardzo nobliwie. Nie ma studiów, znaczy, no są creative writing, ale generalnie większość pisarzy nie ma studiów z pisania. No i mimo wszystko myśli się o tym jako takim zawodzie bardzo kapłańskim niemalże. Więc tak, to dodaje śmiałości na pewno. Ale skoro już wspomniałeś o kompleksach, to muszę zapytać, a jakie ty miałeś kompleksy? O rany. No, każde, jakie sobie możesz wyobrazić. Ale wiesz, ale jeśli chodzi o pisanie, no to ja zanim wydałem pierwszą książkę, to pisałem ponad 10 lat do mediów. Pracowałem w magazynie architektonicznym Architektura i do internetu pisałem, do magazynów kolorowych i zawsze bardziej się czułem takim, wiesz, dziennikarzem, publicystą, dostawcą treści, prawda, kontentu, byśmy dzisiaj powiedzieli. No właśnie pisarz, literatura to są już takie wielkie, wielkie słowa i potrzebowałem paru lat, żeby się właśnie na przykład z tego kompleksu wyleczyć, że gdzieś tam w jednym rzędzie z pisarzami, pisarkami prawdziwymi mogę się ustawiać. Ale czy to nie jest wobec tego tak, że pewien paradoks twojej nowej książki jest taki, że ona z jednej strony wykorzystuje twoje doświadczenia dziennikarskie, bo jest to miks twojego osobistego doświadczenia, wywiadów, wizji lokalnych, archiwów, materiałów historycznych, książek. W związku z tym tą taką i też jest ten podtytuł Architektura dla życia, czyli właśnie pewną użytkowość jakby podkreślasz, ale zarazem wykorzystujesz no, całe swoje wielkie doświadczenie, ale też się może z drugiej strony uwalniasz od tego, że wcześniej cię musiało prowadzić bohater, miejsce i tak dalej. No tak, to jest taki skok w nieznane dla mnie, ale te nagrody i uznanie dla poprzednich książek niewątpliwie mnie ośmieliły, że mogę sobie pofolgować, bo miałem taką potrzebę wyjścia z tych wielkich tematów historycznych. Nawet udzieliłem chyba po Nikę Czytelników takiego wywiadu pod tytułem Nie jestem Matejką, no bo nie chciałem się brać za kolejny wielki historyczny temat, już uświęcony tradycją właśnie. Odbudowa Warszawy, Gdynia, Pniewski, Starzyński. To są tematy właściwie, które już były jakoś poruszone albo uznane za ważne i ja je bawiłem się nimi, kwestionowałem, patrzyłem na nie z innej strony, ale jednak to był już zakreślony teren, zakreślony temat. Tutaj miałem takie wyzwanie, że po pierwsze pisałem o współczesności, która cały czas ucieka do przodu i sam sobie zakreśliłem, długo zresztą szukałem w ogóle takiego pomysłu na tę książkę i granic tego tematu, czy doboru historii, doboru przykładów. Także to było ogromne wyzwanie, ale też właśnie czułem, że się uwalniam w jakiś sposób. Mm-hmm. To wobec tego powiedz, na czym polega to przeciwstawienie? Rozwijmy ten fragment, cała książka jest jego rozwinięciem, który ja przeczytałem. W jakim sensie świątynia w ogóle w architekturze i w jakim sensie śmietnik? Jakby co one oznaczają? Jakie dwie skrajności myślenia o przestrzeni i o naszym życiu zarazem? To są dwa ekstrema rzeczywiście. Śmietnik symbolizuje to, co codzienne, anonimowe, przydatne, praktyczne, często prawie nie zaprojektowane, tylko powstające jakby od niej, od tak od niechcenia. A świątynia symbolizuje, i ta świątynia, o której piszę we wstępie, który czytałeś, to nawet nie jest świątynia w sensie miejsca kultu. To jest altana ogrodowa udająca grecką świątynię. Więc to jest symbol takiej architektury prestiżowej, odświętnej, niekoniecznie funkcjonalnej, bardziej mającej jakąś taką wagę symboliczną, reprezentacyjnej, często elitarnej. No i między tymi dwoma ekstremami się rozciąga między innymi, moim zdaniem, cała architektura. Ale ja w tej książce chcę poświęcić więcej tej stronie śmietnikowej. Niekoniecznie śmietnikowej, w sensie śmieciarskiej, chaotycznej. Właśnie nie o to mi zupełnie chodzi. Mm-hmm. Ale codziennej, z takiej, z której korzystamy, powszechnie, masowej. Czy to jest też tak, że politycy, bo w pewnym momencie pojawia się oczywiście u ciebie wątek Pałacu Saskiego, że politycy, zwycięzcy bitew różnych myślą właśnie o świątyniach jako o pewnych symbolach, a zwykły człowiek myśli o tym symbolicznym śmietniku na co dzień. No niewątpliwie władza kocha te świątynie, te pomniki, te pałace, ale myślę, że i też dlatego napisałem tę książkę, myślę, że my też się zapędzamy czasami w coś takiego, że lubimy się spierać właśnie o te miejsca odświętne, o te wielkie gmachy, które są symbolicznie ważne, które znamy często tylko z obrazka. No właśnie jak Pałac Saski, który w ogóle znają wszyscy z obrazka wyłącznie, bo tego nikt tego nie pamięta, jak to było. Czy MSN, bohater wszystkich dyskusji internetowo-architektonicznych zeszłorocznych, też mało osób, które się wypowiadały, tak naprawdę odwiedziły ten budynek. Więc zapędzamy się w te dyskusje o miejscach, których, z których nie korzystamy tak naprawdę na co dzień, które są oczywiście ważne i będą powstawać. I to moim zdaniem nas odciąga naszą uwagę niepotrzebnie od tej codzienności. I sprawia, że my mniej uwagi poświęcamy, że uważamy, że to jest może za mało ważne, że to tak naprawdę nikogo nie obchodzi, a uważam, że powinniśmy się ośmielić i żądać, żeby te miejsca codzienne, żeby przyglądać się im tak samo uważnie jak tym odświętnym i żądać, żeby one były z taką samą jakością, nakładem środków, ambicją projektowane, jak te miejsca specjalne. No bo to one decydują o tym, czy nasze życie jest znośne, a czy nie, a do tamtych miejsc sobie może kiedyś pójdziemy na spacer albo pojedziemy, ale nie spotykamy się z nimi na co dzień. Tym bardziej, że te świątynie w sensie symbolicznym, zazwyczaj tak naprawdę, nawet jeżeli tam idziemy, to robimy sobie zdjęcie ewentualnie. Natomiast miejsca typu symboliczne śmietniki, używamy ich codziennie praktycznie. Ale pokazujesz też, że z punktu widzenia wielu architektów samych, zarówno tych historycznych, ale też współczesnych, świątynia jest jednak bardziej nobilitująca jako projekt, ale taką postacią, która właściwie ciągle wraca w tej nowej książce, jest Halina Skibniewska, która, jak rozumiem, jest właśnie przykładem architektki, która myślała o ludziach. Jakbyś trochę o tym opowiedział, dlaczego ona, jaką rolę ma w tym twoim tekście. Moja książka jest skierowana ku przyszłości, jest głównie o współczesnej architekturze, ale myślę, że jeśli chcieć jakiś formułować program, jakieś postulaty na przyszłość, to też trzeba szukać jakiejś innej tradycji właśnie niż ta tradycja gmachów i miejsc odświętnych. I Halina Skibniewska jest dla mnie taką idealną patronką tego ruchu, tej myśli. To jest architektka, która projektowała w latach powojennych, lata 40 do 70 była aktywna. Ja się o nią zdążyłem otrzeć jeszcze na uczelni. Ona prowadziła zajęcia z projektowania jeszcze na początku lat 2000. I wtedy mnie ujęła takim właśnie bardzo praktycznym, bardzo zdroworozsądkowym podejściem do architektury. Ona zajmowała się głównie osiedlami, przestrzeniami mieszkalnymi, szkołami i wkładała nam do głowy na przykład, że nie jest ważne, jak budynek mieszkalny wygląda z zewnątrz, że to jest ważne, ale to nie jest najważniejsze, że on nie musi się uwodzić, zalecać się, ale ważne jest, żeby mieszkania miały mądry układ i ładny widok z okna. Jeszcze w latach 70. zaczęła zabiegać o interesy osób z niepełnosprawnościami. Zrobiła pierwsze w Polsce właściwie prototypowe mieszkania dla wózkowiczów w Chorzowie i w Warszawie. Na osiedlu Sadyba zrobiła podjazdy do klatek schodowych i walczyła też o zmianę przepisów, która właściwie do dzisiaj się nie wydarzyła, żeby w niskich blokach też musiały być windy. No bo powyżej parteru mamy ludzi uwięzionych w mieszkaniach. Nie tylko wózkowiczów, nie tylko osoby trwale jakoś osłabione, ale też kogoś, kto złamał nogę, prawda? Albo się gorzej czuje przez jakiś czas. Jest uwięziony, uwięziona. I to też jest dzieleń, to jest myślenie o dziecku w tej przestrzeni osiedlowej. No, dla mnie ona jest taką kapłanką tej codzienności w architekturze i dlatego tak bacznie się jej przyglądam. I też było dla mnie zaskoczeniem. Skonstruowałem najpierw ten rozdział jako jeden z pierwszych, taki rozdział historyczny o tej Skibniewskiej i Alinie Scholz, projektantce zieleni, która z nią pracowała, jako takich patronkach tej mojej nowej tradycji. I potem zauważyłem, że ta Skibniewska, czegokolwiek bym się współcześnie nie dotknął, wyskakuje mi gdzieś, prawda? Pisze właśnie o wózkach i o dostępności budynków, wyskakuje mi Skibniewska. Pisze o wielkiej płycie, o masowym mieszkalnictwie, wyskakuje mi Skibniewska w jakimś artykule lat 70. I no, wraca przez całą książkę. Halina Skibniewska, kapłanka codzienności, ale też wymieniłeś krótko teraz Alinę Scholz, o której w tekście piszesz, że ona była wręcz trochę twoim wyrzutem sumienia. Bo czy znowu chodzi o to, że Skibniewską jednak trochę kojarzymy, natomiast tych właśnie architektki zieleni, placów, podwórek i tych drobniejszych rzeczy nie przechodzą tak mocno do historii. Tak było oczywiście do niedawna. Alina Scholz była odpowiedzialna za zieleń w Warszawie przez dziesięciolecia powojenne. Najpierw w Biurze Odbudowy Stolicy, gdzie była szefową pracowni zieleni, a potem projektowała wiele parków i zieleni osiedlowej. I do niedawna właściwie prawie jej nie znano. Wiadomo było, że była taka osoba, gdzieś tam różnie to nazwisko jej przekręcane w literaturze się pojawia. Raz była Scholz, raz Scholzówną, też jest taka raz pisana z Polska, raz z Niemiecka. Czasami była A. Scholzem, była mężczyzną, jak był skrótnie rozwinięty. I dopiero niedawno była wystawa w Muzeum w Warszawie, która ją przypomniała. I ja sam zdałem sobie sprawę, że pisząc Najlepsze miasto świata, książkę o odbudowie Warszawy, zupełnie ją pominąłem. Ona mi tam mignęła na jednym zdjęciu, nawet nie podpisana. I to jest mój wielki wyrzut sumienia, który też nadrabiam tą książką. Ale taka jest też historia kobiet w architekturze, że ponieważ one często były stereotypowo uważane za te specjalistki od przestrzeni domowej, prywatnej, osiedlowej, od szkół, przedszkoli, od oświaty, od tej architektury właśnie takiej małej i codziennej, a mężczyźni robili wieżowce, pałace władzy i świątynie, no to właśnie przez samą taką umowną nieważność tych funkcji one też były w historii mniej ważne. Także teraz jest silny taki ruch w historii architektury, wiesz, odkrywania herstorii, budowania tej kobiecej tradycji, ale on często wymaga też zmiany optyki, bo żeby zwracać uwagę na te rzeczy mniej ważne, nawet na wnętrza, które były taką domeną, w cudzysłowie, też używam tego słowa na prawach cytatu w książce, babską, po prostu, że kobiety są od kolorków i od mebelków, że rzeczywiście architektura wnętrz jest pewnym marginesem historii architektury, która raczej się skupia na fasadach, bryłach, na wielkich założeniach urbanistycznych, to wymaga właśnie zmiany takiego wyostrzenia optyki, zwrócenia uwagi na detal. Halina Skibniewska zaprojektowała zarówno sady żoliborskie, na których mieszkałem, jak i wspominane przez ciebie również osiedle Sady Bastegny, gdzie się wychowywałem, więc wiem doskonale, że te osiedla naprawdę były funkcjonalne, one były naprawdę fajne. Natomiast ty z kolei ty opisujesz w książce Świątynia i Śmietnik, o której cały czas rozmawiamy z Grzegorzem Piątkiem, opisujesz swoje dzieciństwo w blokach na osiedlu Górczewska. I czy to jest tak, że też wspominałeś kiedyś o tym, jaki wpływ miało na twoje pisanie jakby architektura, w której się wychowywałeś, ale chyba pierwszy raz tak osobiście i tak dokładnie opisujesz ten wątek po to też, żeby pokazać właśnie życie na PRL-owskich blokowiskach. W tej książce jest o wiele więcej osobistych wątków, co w ogóle słychać też w pierwszym zdaniu, które przeczytałeś, że tam jest mowa o moim ukochanym, o moim partnerze. Miałem duże obawy, czy tak to powinno wyglądać, pisząc, żeby to nie wyszło narcystycznie i egocentrycznie, albo próba wpasowania się w modę na autofikcję i taką konfesyjną architekturę, tę literaturę, której bardzo dużo ostatnio jest. Tak. Ale w trakcie pracy to jakoś samo przyszło. I właśnie zdałem sobie sprawę, że po pierwsze chcę pisać głównie o miastach, o przestrzeniach, które znam dłuższy czas, bo to daje taką głębię spojrzenia. Nie jest tak, że gdzieś pojechałem, zwiedziłem, wyrobiłem sobie zdanie na podstawie jednej wycieczki. Bo tak się pisze o architekturze. I to jest normalne, kiedy się pisze do mediów, kiedy trzeba na bieżąco relacjonować, co się dzieje. I to jest okej, ale myślę, że jak się pisze książkę przez parę lat i to zostaje na dłużej pewnie, to warto właśnie pisać o tych miejscach, które... Warto wracać. I na tej zasadzie właśnie jest tu dużo Warszawy, dużo Trójmiasta, jest Rybnik, z którego pochodzi mój ojciec, gdzie miałem dziadków, jest Łódź, z której wywodzi się mój chłopak, bo do tych miejsc wracam. I na tej samej zasadzie się pojawiło właśnie to osiedle. Ale to jest... I ono bardzo mi pasuje, bo piszę o architekturze anonimowej, przeciętnej i to jest w ogóle wśród architektury osiedlowej w Warszawie przykład takiej ultraprzeciętnej architektury. Osiedle zbudowane w szczycie gierkowskiego boomu, czy rozpoczęte tego wielkopłytowego, a kończone już na takiej opadającej fali finansów i entuzjazmu lat 80. Niedokończone, wiecznie rozgrzebane, pełne usterek. I nieobecne w ogóle w historii architektury. Ja myślę, że ono jest, jak teraz spojrzałem dorosłymi oczami na to, oczami też fachowca, to zdałem sobie sprawę właśnie, jak dużo tam było dobrych rozwiązań projektowych, jak dużo tam było fajnej myśli. Ja bym powiedział, że to jest też dlatego istotne i absolutnie tutaj nie powinieneś mieć jakichś obaw o jakiś narcyzm, bo twoja książka jest też trochę reportażem uczestniczącym. Mhm. No bo skoro piszesz o tym, jak my jako ludzie używamy na co dzień architektury, no to ty wchodzisz w te miejsca albo teraz, albo dawniej i używasz ich. I w związku z tym piszesz nie w sposób teoretyczny, tylko piszesz jako pewien użytkownik, prawda? Właśnie o to chodzi. Mnie najbardziej interesuje w architekturze, albo może tak samo, tak równie mocno jak ta perspektywa właśnie projektanta, czy mecenasa, inwestora, perspektywa użytkownika. I uważam, że budynki się nie kończą w momencie, kiedy zostają oddane do użytku i się im zrobi pierwsze piękne zdjęcia, ale właśnie przez lata, przez miesiące pierwsze, potem przez lata pokazują tak naprawdę, czym są. Mhm. Czy są właśnie trafnie zaprojektowane, czy życie tam znajduje jeszcze coś innego, czego architekt nie przewidział, jak się sprawdzają przy różnej pogodzie, przy różnym świetle, przy różnych okazjach. I stąd ten powrót na osiedle też. Wiesz, to w ogóle jest śmieszne, bo ja miałem już skonstruowany rozdział, który też wszedł, o początkach Wielkiej Płyty w Polsce, o tym, skąd to się wzięło, ta idea, jak to zostało rozkręcone. I to się dzieje na Śląsku, bo tam były te pierwsze fabryki domów. Mhm. I tak sobie myślałem potem, no właśnie to taki wyszedł mi rozdział najbardziej książkowy w sumie tutaj, najbardziej taki akademicki, źródłowy, bez tego życia. I tak kurczę, co ja rodzinę muszę znaleźć, która w tej Wielkiej Płycie dostała mieszkanie w szczycie tego boomu gierkowskiego. I po tygodniu myślenia i już takiego myślenia, czy ja może coś napiszę na Instagramie, żeby się ludzie zgłaszali, napiszę do jakichś klubów osiedlowych. Ja myślę, Boże, przecież twoi rodzice dostali w 78 roku mieszkanie w Wielkiej Płycie i ty się wychowałeś w tym. Aha. Weź pogadaj z rodzicami, z siostrą, sam się sięgnij do swoich wspomnień. Ale stąd się wziął ten rozdział w ogóle. A czy to wynikało z tego, że tak mocno rozdzielałeś jednak swoje doświadczenie od tego, co na przykład w archiwach przeczytasz i myślałeś to właśnie połączyć. I tutaj mi się zacząłem jakby kopać z dwóch stron i się okazało, że to się gdzieś spotyka. Czym różnią się te współczesne osiedla deweloperskie od tych blokowisk, na których my żeśmy się wychowali? Bo to jest też bardzo ważny wątek twojej książki. Na przykład zacząłem zwracać po lekturze uwagę na klatki schodowe. Jak to jest z tymi klatkami schodowymi? No wiesz, dzisiaj się narzeka na podobne rzeczy, co na nowych wtedy osiedlach w PRL. Czy że są zawsze za daleko, nie ma jeszcze szkoły, zieleni jeszcze nie ma, są jakieś badyle w błocie dopiero co posadzone często, nie ma usług. I to jest podobne, prawda, że ta infrastruktura publiczna powstaje później. Ale myślę, że przewaga tamtych starych osiedli nad nowymi była taka, że one były projektowane całościowo. I można było, zresztą piszę o tym, że mieszkanie na tym moim osiedlu to było ćwiczenie cierpliwości, bo tak dużo rzeczy było cały czas w planach, jeszcze nieskończonych, jeszcze niezbudowanych, łącznie z metrem, które dojechało dopiero parę lat temu tam, że wtedy te rzeczy jednak były zaplanowane i była pod nie rezerwa terenu i tak dalej. I się prędzej czy później pojawiały. Teraz tragedią tych osiedli deweloperskich jest to, że one są w ogóle niezaplanowane, że nie tworzą żadnej spójnej całości i często w ogóle nie ma terenu pod to, żeby gdzieś powstała szkoła, czy żeby nie ma rezerwy pod linię tramwajową, że nie ma rezerwy pod jakąś tam przestrzeń publiczną. I to jest dramat, że właściwie jest mniejsza nadzieja tam. A jeśli chodzi o same budynki, to różnica jest taka, że za Gierka w ogóle mieliśmy najlepsze przepisy, jeśli chodzi o jakość mieszkań, najlepsze normatywy. Wtedy zerwano z ciennymi kuchniami na przykład, czy z budynkami z długimi korytarzami. Mhm. Ja w naszym bloku na przykład były po 4 mieszkania na każdym piętrze z klatki schodowej. Teraz robi się bardzo długie, kręte korytarze często, nawet w luksusowych teoretycznie budynkach. I deweloperzy projektują albo każą projektować tak, żeby jak najwięcej wydoić metrów kwadratowych mieszkalnych z działki. To jest tak zwane wyciskanie PUM-u. Czyli powierzchni użytkowej mieszkalnej. Tak to architekci złośliwie nazywają. I w związku z tym dzisiaj rzadkością i luksusem są takie rzeczy, jak ja miałem na Jelonkach, na osiedlu Górczewska, czyli że masz dwupokojowe mieszkanie poniżej 50 metrów, w którym są okna na dwie strony, duża loggia, widna, oddzielna kuchnia. Dzisiaj na przykład aneks kuchenny w takim mniejszym mieszkaniu, ciemny aneks połączony z salonem, jest standardem. To nie jest jakiś wybór, tylko wyłącznie takie są małe mieszkania na rynku. I to są, to są takie, ja w ogóle im dłużej zajmuję się architekturą, tym bardziej się umacniam w przekonaniu, że to, co Skibniewska mówiła, że to nie musi czarować, to nie musi wyglądać jakoś spektakularnie i kłócenie się o kolor fasady czy o kolor klatki schodowej nie ma sensu. Ważna jest zdrowa struktura, bo te elewacje, te ściany się zawsze przemalowuje, remontuje, każde pokolenie coś ulepsza. Bloki też zostały już ocieplone i spastelizowane masowo od tamtego czasu, ale została ta zdrowa struktura, dobrze zaplanowane mieszkania. I to jest ważne. Jak już z betonu wylejesz błąd, to on zostaje. Możesz go na dowolny kolor pomalować, zostanie błędem. Ta pasteloza jest tak naprawdę czymś, co można zmienić, natomiast ważne jest to, co w środku, ale z drugiej strony nadal chyba jest taki, wiesz, bardzo wyrazisty obraz, który moim zdaniem Bareja w dużej mierze stworzył w swoich filmach, prawda, i serial Alternatywy 4, czyli że te perelowskie osiedla to jest po prostu w zasadzie kwintesencja wszystkich absurdów życia i w trakcie produkcji i później. A tak naprawdę teraz ja na przykład widzę, że na osiedle właśnie Skibniewskiej Sadyba Stegny, gdzie się wychowywałem, że ludzie tam wracają, bo to jest atrakcyjne osiedle po prostu. Dużo bardziej niż jakaś ta łanówka deweloperska. No tak, bo na tych osiedlach wszystko już skoczyło na swoje miejsce. Już jest stara zieleń. I wychodzi właśnie to, że to jest dobrze wymyślone, dobrze zaprojektowane. Ja to widzę u siebie właśnie na Jelonkach, że mamy to stare osiedle za 70-tych, 80-tych, które już ma wszystko. Już ten park, który był za moich czasów błotem, po prostu jednym wielkim bagnem, prerią, no to jest park prawdziwy. Natomiast po drugiej stronie Lazurowej ulicy jest Chrzanów, czyli taka bardzo szybko rosnąca dzielnica deweloperska, gdzie za chwilę ma dojechać metro, ale poza metrem tam właściwie nic nie ma. Dopiero niedawno po kilkunastu latach od zasiedlenia, chyba 12 latach od zasiedlenia pierwszych bloków powstała pierwsza szkoła publiczna i to stare, to nowe osiedle wisiało przez lata i nadal wisi na naszym starym osiedlu, bo tam wszystko już jest. I tak, także myślę, że takie same alternatywy 4, alternatywy 5 można by nakręcić. O Jezu, co za dobry pomysł. Okej, w razie czego to mój pomysł. Netflix, proszę o telefon. Alternatywy 5 można by nakręcić na współczesnym osiedlu deweloperskim, który też jest cały czas niedokończone, pełne usterek, gdzie, nie wiem, garaż zalewa woda po większym deszczu, a ludzie sobie przebijają opony, nie mieszczą się, wiesz. Dzieci się nie mają gdzie bawić. Albo pielgrzymują do szkoły w błocie. Można by alternatywy 5 teraz nakręcić gdzieś tam już zejdźmy z Warszawy, ale piszę na przykład o przedmieściach Gdyni, no, gdzie Gdynia się wyludnia, jest wspaniałym miastem do życia, pięknym, ale mimo to się wyludnia, najszybciej rosnącą gminą w Polsce jest gmina Kosakowo za lotniskiem na Babich Dołach, gdzie powstaje właściwie sama łanówka, gdzie nie wytrzymuje infrastruktura publiczna, ale ludzie kupują mieszkania, bo tam tylko są wystarczająco tanie. Na wszelki wypadek zaznaczamy, że Grzegorz Piątek w Trójce wymyślił serial Alternatywy 5, także będziesz miał dowód w postaci pliku online. Ale skoro wspomniałeś o Gdyni, a wspominałeś też o Rybniku, to bardzo ważnym elementem twojej książki, i to też wydaje mi się jest właśnie, że tam są rozmowy z architektami współczesnymi, ale przede wszystkim rozmawiasz z władzami miejskimi w Sopocie i w Rybniku, ponieważ też znowu najważniejszy jest pewien zwrot, który następuje, dotyczący mieszkań komunalnych. Dlaczego tak naprawdę w miastach te mieszkania pod kontrolą we władzy miejskiej powinny istnieć i w jaki sposób w tych miejscowościach to realizują? No, myślę, że dojrzeliśmy do tego i jest już oczywiste i są na to dane, że wieczne dopłacanie do kredytów i takie wepchnięcie w ogóle w większości ludzi w objęcia deweloperów, zmonopolizowanie właściwie przez deweloperów rynku mieszkaniowego i wycofanie się właśnie sektora publicznego z tego spowodowało, że mamy drogo, że mieszkania są coraz mniej, mimo że coraz więcej się ich buduje, bo tak naprawdę od czasu, teraz są rekordy trzeciej RP, nigdy się tyle mieszkań w Polsce nie budowało, a mimo to one są coraz mniej dostępne. I no, na szczęście samorządy się już budzą. Na szczęście mamy nową ustawę, która właśnie zastąpiła dopłaty do kredytów wsparciem dla samorządów, które chcą budować mieszkania komunalne albo inne formy budownictwa społecznego, także akademiki. Bo trzeba tworzyć taką ofertę alternatywną wobec komercyjnej. Nie może być tak, że cały czas rośnie ten wiek wyprowadzki z domu dla młodych. I to jest, bo można to rozpatrywać właśnie w takich kategoriach socjalnych, w kategoriach jakiegoś takiego opiekuńczości, ale to też jest potrzebne ze względu na to, że ten model dzisiejszy jest bardzo marnotrawny. To znaczy on powoduje, że właśnie wyludniają się centra miast, czy te stare dzielnice, które się robią za drogie, ponieważ są dobre do życia, to się robią drogie. Sopot właśnie to odczuł, który jest idealny do życia, ale mało, uciekają z niego ludzie po prostu. I rozlewają nam się przedmieścia, gdzie po prostu ludzie kupują domy, bo niektórzy chcą mieszkać za miastem rzeczywiście. Ja też nie chcę wszystkich na siłę wpychać do śródmieść, ale bardzo dużo osób dla większości zakładających rodziny, czy startujących życie, to jest po prostu jedyna opcja. I powoduje to, że miasta się rozlewają, że rosną koszty tej infrastruktury, trzeba ją w ogóle zbudować od nowa, a podczas gdy infrastruktura już istniejąca, sfinansowana przez poprzednie pokolenia, leży odłogiem w centrach. Mówi się o likwidacjach żłobków. Mhm. W Warszawie co tydzień właściwie się mówi o kolejnym. Mówi się o likwidacji szkół i tak dalej, a ogromnym kosztem trzeba to wszystko zbudować albo dociągnąć za miasto. Nawet do gmin wiejskich właśnie, które się urbanizują jak szalone i czują już to. Na przykład ostatnio wójtka gminy Raszyn pod Warszawą, która się bardzo intensywnie też urbanizuje, powiedziała, że jej nie wytrzymuje oczyszczalnia ścieków. I ona teraz będzie, że jej poprzednicy zapraszali wręcz nowych mieszkańców, robili plany właśnie, odrolniali masowo te ziemie rolne, licząc na jakieś takie, no to był to jakiś krótkoterminowy zysk, ale teraz trzeba znaleźć kilkadziesiąt milionów złotych na rozbudowę oczyszczalni. Więc to jest nie tylko niemoralne, że ludzie źle mieszkają i że nie stać nas na mieszkania, że to się stało takim towarem jak każdy inny. Ja dostałem ostatnio ofertę na Black Friday w ogóle, 20% zniżki od jakiegoś dewelopera mi wpadła reklama, wiesz, do maila. No wiesz, na mieszkanie. To jest nie tylko jakieś takie złowrogie, ale też jest po prostu głupie i marnotrawne w skali całego kraju, czy poszczególnych aglomeracji. No tak, bo jednak mieszkanie to nie jest telewizor, ale jak mówimy o tych samorządach, próbujmy się na chwilę skupić, znowu, żeby pokazać to, jak twoja książka jest skonstruowana, bo ty też analizujesz konkretne budynki. Tak. I na przykład z jednej strony jest budynek komunalny Sopot, ulica 3 Maja 18A. I rzeczywiście, jak zobaczyłem to zdjęcie, to pomyślałem, że to jest jakiś blok na stegnach, którego nie pamiętam. Chociaż tam są czteropiętrowe, ale rzeczywiście nie wygląda na współczesny budynek. Albo z drugiej strony budynek mieszkalny TBS Einfarty przy ulicy Hallera w Rybniku. Co to są te TBS-y i czy te budynki też pokazują, że to budownictwo komunalne może być po prostu fajne? No właśnie, bo wiesz, jest też taka fałszywa alternatywa, którą czasami słyszę, że ja chcę, żeby było funkcjonalnie, ale brzydko, prawda? Albo funkcjonalnie, ale zgrzebnie. Uważam, że nie jesteśmy na to skazani, że właśnie powinniśmy się domagać tego, żeby rzeczy dostępne, czy funkcjonalne, czy dogodne, czy dostępne finansowo, ale też fizycznie, żeby te budynki były też piękne. I to jest możliwe. Dlatego też piszę o tych miastach, o tych przykładach, żeby każdy, któremu jakiś wójt przemądrzały albo burmistrzyni mówi, że się nie da, mógł otworzyć książkę i dać polecam, proszę, da się. W tym samym kraju, za te same pieniądze, wśród tych samych przepisów. I TBS-y to jest taka bardzo specjalna forma, która w ogóle jest bardzo wyjątkowa na tle Europy Wschodniej, która powstała po 89 roku. Mieszkań budowanych przez spółki samorządowe, które są właśnie dla ludzi raczej o średnich dochodach, nie dla najbiedniejszych, czyli tego nie należy mylić z mieszkaniami socjalnymi, które no, są niekomercyjne i one zostają na majątku tego TBS-u, ten TBS cały czas tym zarządza i mieszka się w takim budownictwie właśnie parakomunalnym za mniejsze pieniądze niż na rynku komercyjnym. Drożej niż w komunalnych. I są miasta w Polsce, które bardzo mocno poszły w te TBS-y. Tutaj liderem jest Szczecin, który ma dziesiątki tysięcy mieszkań w TBS-ach i żadna władza, mimo różnych perturbacji politycznych, tego nie zmontowała. I rośnie ten zasób. I też się remontuje stare kamienice w tym systemie komunalne, rewitalizując je. No to jest taki fantastyczny właśnie przykład na to, że są możliwości. Ale wiele gmin tego nie robiło, mimo że takie możliwości były od 20 paru lat. Fakt, że Platforma Obywatelska, poprzednia chyba jeszcze, tak, za poprzednich rządów Platformy, tych pierwszych, obcięła finansowanie dla TBS-ów. Więc też było mniej możliwości. Ale jednak robiono to i ten budynek w Rybniku pokazuje nie przypadkiem, bo to jest budynek, który zbiera teraz z jedną za drugą nagrody architektoniczne. Jest też nominowany do Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Misa van der Rohe, takiej unijnej, najpoważniejszej. I on jest dowodem na to, że ta architektura społeczna, dostępna, może być właśnie spektakularna. to jest naprawdę wydarzenie. To jest budynek, który robi wrażenie. Wygląda jak... Ja najpierw myślałem, że tam jakieś soft lofty jakiś deweloper buduje, jak to zobaczyłem zza płotu najpierw. I też ważne jest, że to powstało w samym centrum miasta, czyli jest lekarstwem na tę depopulację, o której mówiłem przed chwilą, że też w tej książce przekonuję, że samorządy, budując tanie mieszkania nie gdzieś w ziemniakach, w kapuście, tylko w centrach, mogą same przeciwważyć te tendencje do depopulacji. Bardzo się martwię tym, że dużo się teraz o tym pisze, o depopulacji, o suburbanizacji i często słyszę taki ton wśród ekspertów albo samorządowców, no taka jest demografia. Ale są właśnie takie instrumenty, które pomagają walczyć z tą depopulacją i sprawić, że w żłobkach znowu będą dzieci, a do autobusu będzie miał kto wsiąść na przystanku. I tu mamy, z jednej strony jest pan Kuczera, tak? Prezydent Rybnika. No właśnie, i on mówi tak. Byłem kiedyś na bardzo ciekawej wizycie studyjnej w Monachium i tam pokazywali nam, jak kalkulują koszty. Brali pod uwagę koszt budowy i koszt utrzymania przez 50 lat, a następnie szukali zdrowego kompromisu. To ważne zwłaszcza dla samorządów, bo o ile na inwestycje można dostać pożyczki, dotacje albo dopłaty, o tyle już koszty bieżące pokrywa się z dochodów własnych gminy. I z jednej strony pokazujesz właśnie ten punkt widzenia władzy, takiego pana Kuczery, któremu się chce i który potrafi to przewalczyć. Ale teraz, jak to wygląda z tej drugiej strony? Bo zaraz później jest o pracowni SLAS, tak. Właśnie. W składzie Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus przy współpracy Sony Mansur, którzy zaprojektowali ten budynek w Rybniku. Jak to teraz wszystko wygląda właśnie od strony architektów? Bo to jest jakby jeszcze inny punkt widzenia, prawda? No bo mamy z jednej strony wzorce historyczne, z drugiej strony mamy ciebie jako użytkownika, mamy władzę, mamy jakieś procesy, no ale potem mamy jakichś architektów, którzy albo właśnie zaprojektują tą świątynię, albo to osiedle i śmietnik. Wiesz, myślę, że architekci zawsze będą aspirować do tego, żeby budować właśnie też te świątynie i żeby sami też sobie stawiać pomniki, ale jest wielu w Polsce architektów, którzy są nie tylko zdolni i biegli, ale chcą robić rzeczy ważne społecznie. Tylko to nie może tak wyglądać, że to jest heroizm, że stać na takie eksperymenty tych, którzy zarabiają gdzie indziej, albo robią przy okazji coś bardziej komercyjnego, albo mają inną pracę. A takie, że to akurat nie mówię o SLASach, wiesz, ale Aleksandra Wasilkowska, która projektowała toalety publiczne w Warszawie, o których też piszę w tej książce, mówiła mi coś, mam nadzieję, że nie będzie zła, że to tutaj mówię, ale że ona na przykład mogła takie rzeczy robić za małe pieniądze przez jakiś czas, bo na przykład robiła równocześnie scenografię do teatru, które są lepiej płatne tak naprawdę niż, mogą być lepiej płatne niż zrobienie małego budynku. Myślę, że trzeba powtarzać, że praca architekta też kosztuje i że skandalem jest, że często odruchowo, znaczy w ogóle często oczekujemy odruchowo, że ta architektura publiczna powinna być jak najtańsza. Że też politycy lubią się tym nawzajem okładać, wyciągać sobie kto ile zapłacił, że dało się taniej. Oczywiście trzeba zawsze patrzeć władzy na ręce i żądać gospodarności, ale nie można tych kosztów ciągnąć w dół w nieskończoność, bo będziemy rzeczywiście mieli rzeczy być może przydatne, ale byle jakie. I dla mnie skandalem jest to, że to Stowarzyszenie Architektów takie dane ostatnio opublikowało, że 98% w Polsce projektów zlecanych przez publicznych inwestorów w trybie zamówienia publicznego, czyli to są właśnie głównie te oświata, służba zdrowia, komunikacja i tak dalej, jest zlecanych w takim trybie, że się szuka najtańszej oferty, czyli decyduje tylko cena. To są przetargi, konkursy, ofert. Nie bierze się pod uwagę doświadczenia, jakości projektu ewentualnej, tylko i wyłącznie cenę. I też architekci, konkurując, ciągną w dół, żeby wygrać ten przetarg. I wiesz, to jest takie zamknięte koło, które trzeba przerwać, bo jesteśmy, słyszymy, że jesteśmy 20. gospodarką świata, jesteśmy naprawdę na tle świata, wiesz, no jeździsz po świecie, prawda? Do Afryki jeździsz ostatnio. I z tamtej perspektywy na pewno widać, że my jesteśmy krajem dostatnim, czystym, bezpiecznym, stabilnym, wiesz, gdzie jest czysta woda w kranie, gdzie wszyscy prędzej czy później trafią do lekarza, wiesz, i myślę, że nie pozwólmy, żeby ta 20. gospodarka świata była tylko takim sloganem. Przypominajmy to sobie i żądajmy, że możemy żądać droższych rzeczy wreszcie dla nas, dla mas. Ja swoją drogą jestem pod wrażeniem ogromnej ilości różnych brytyjskich materiałów, których Brytyjczycy w różnych tytułach gazetowych, kontach na Instagramie po prostu nie są w stanie teraz zrozumieć, jak to się stało, że w Polsce jest lepiej, więcej, większe dochody, etc., etc. I są w absolutnym szoku. Natomiast możemy się nie zawsze zgadzać z różnymi taktykami Janka Śpiewaka. Natomiast książka Pato Państwo, polecam odcinek Pliku Tekstowego, bo tam jest bardzo ciekawy wątek tego, że tanie państwo, czy tania architektura u ciebie, będzie zawsze po prostu słaba. I rzeczy muszą być droższe, żeby były lepsze. I droższa w utrzymaniu. To jest właśnie to, dokładnie, o czym prezydent Rybnika w tej rozmowie mojej mówił, że i też prezeska szczecińskiego TBS-u to mówiła, to cytuję w książce, że jej nie stać na to, żeby budować jak najtaniej. Oczywiście nie może budować najdrożej, ale ponieważ TBS, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, potem zarządza tymi budynkami, jest odpowiedzialny za remonty, za eksploatację. To nie jest deweloper, który sprzedaje mieszkania i zapomina i zostawia wspólnotę mieszkaniową z kosztami eksploatacji. Ona musi tak budować solidnie i porządnie, żeby potem ta konserwacja nie była droga, żeby to nie wymagało ustawicznych remontów. I to jest też bardzo ważne w tej publicznej architekturze, że ona nie może być najtańsza. Żeby potem nie dopłacać. Ale wspomniałeś o Oli Wasilkowskiej i to jest tak naprawdę jeszcze jeden wątek, który musimy poruszyć, bo tak naprawdę twoja książka mogłaby też mieć tytuł Szalet i Śmierć. Znaczy Świątynia mogła, i Szalet. Ale nie byłaby aliteracji. Jest Świątynia i Śmietnik, mogłaby być Świątynia i Szalet. Ile jest toalet dostępnych, jak idzie się traktem królewskim? Jest ich dużo mniej niż było, prawda? No w Warszawie niewiele, tak. Nawet w tych najbardziej centralnych lokalizacjach. To są oczywiście nasze pamiętniki starego subiekta. My jeszcze pamiętamy Warszawę, gdzie te szalety. Pamiętamy ten moment, kiedy wiele zostało sprywatyzowanych w latach 90. wynajętych, głównie na knajpy, prawda? Na jakieś bary wietnamskie, kebaby, puby. Ale myślę, że znowu to jest coś, czego się, zwłaszcza, że właśnie są ludzie, którzy nie pamiętają takiej Warszawy, takich miast, że może coś takiego być, przestawić sobie coś w głowie i żądać więcej tych toalet, no bo one są, no każdy tego potrzebuje. A zostały uznane za jakiś taki dopust, bo że za coś, co władza powinna, samorząd sobie powinien odciąć w ogóle, sprywatyzować. Pamiętam, jaka była ekscytacja, jak na Euro 2012 wyremontowano dworzec centralny w Warszawie i jakiejś holenderskiej firmie wynajęto toalety i wreszcie były pachnące. No i są dalej chyba w tej samej firmie, ale no... Te szalety mogą się wydawać znowu takim trochę symbolem PRL-u, że jakaś pani zwana babą, mówiąc wprost, babcia klozetowa, szmata, znowu jak u Barei, taki szmata jako taki symbol. Jest ładniejsze słowo szaleciarz przedwojenny lub szaleciarka, taka osoba, która obsługuje. Świetne. No ale znowu, to było to, że no po prostu powiedzmy sobie szczerze, właśnie użytkowanie przestrzeni to jest to, że czasami się chce nam siku, tak? I możemy to na mieście załatwić, a w wyniku prywatyzacji okazało się, że po prostu nie ma gdzie skorzystać z toalety. Tak, bo trzeba było do knajp wchodzić, nie zawsze wpuszczą, nie zawsze chcą udostępnić. I też chciałbym, żebyśmy się ośmielili żądać więcej toalet. No bo to jest coś, z czego wszyscy korzystamy. Widać w tym, że najmniej pewnie osoby, które samochodem się poruszają po mieście, może to też jest, tym łatwiej one zniknęły, że nastąpiła masowa motoryzacja i wiele osób, zwłaszcza tych, od których zależy coś, przesiadło się do samochodów, a kto jeździ autem, ten ma w domu, ten ma w pracy i po drodze na Orlenie, prawda? I nie pamięta się gdzieś tam po mieście. Ale jednak, na przykład w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach, największa liczba osób poruszających się po mieście to są pasażerowie komunikacji publicznej. Czyli chodzą wszędzie. I to jest coś dla mas, dla większości i tego powinno być na pewno więcej. Aczkolwiek, żebyśmy już nie narzekali, w warszawskim metrze, zadam lifehack, na każdej stacji jest bezpłatna czysta toaleta. To jest jakiś cud. I to ale jest na ulicach już nie. Ale też to jest istotne, ponieważ na początku mówiłeś o herstoriach w kontekście Skibiniewski, przypominania roli, roli kobiet w architekturze i też pokazujesz, ja sobie naprawdę z tego nie zdawałem sprawy, przyznaję się, zresztą ty też się przyznajesz, że na początku sobie nie zdawałeś sprawy, że tak naprawdę powinno być więcej toalet dla kobiet w różnych przy miejscach. Przy podziale damski-męski. No właśnie, a zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie. Rzeczywiście nagle zrozumiałem po lekturze twojej książki, dlaczego zawsze pod damską toaletą jest ta kolejka. No, tak. Mamy fatalne przepisy. I to się od dziesiątek lat przepisuje z kolejnej wersji rozporządzenia do kolejnej, która zakłada właściwie więcej tak zwanych oczek, bo to są muszle i pisuary, w męskim wychodzi niż w damskim, gdzie są tylko muszle, prawda? A kobiety częściej potrzebują, dłużej, więcej czasu spędzają w łazienkach. Powiedzmy to wprost fizjologicznych. Anatomicznych, fizjologicznych z powodu ubioru trudniejszego. Również, no, to może anegdotyczne, ale ja zauważam, że panowie często nie myją rąk. Może stąd też ten też krótszy czas spędzany w toalecie. Ale tak, z badań wszystkich wynika, że kobiety spędzają o wiele więcej czasu w toaletach i nie po to, żeby się upiększać i pindzić, nie pudrować noski. Plotkować, tylko po to, żeby załatwić to, co trzeba. Często też, częściej też są opiekunkami osób z niepełnosprawnościami, dzieci, które też się zabiera do toalety i trzeba je jakoś obsłużyć. I znowu ten damski jest bardziej obciążony. Także ta proporcja właściwie powinna być odwrotna. Ale jest przykładem jakiegoś tego męskiego skrzywienia w projektowaniu, że i to jest coś z tym, co też trzeba przezwyciężyć, że takim domyślnym użytkownikiem przestrzeni miejskiej jest zdrowy, w pełni sprawny mężczyzna w wieku produkcyjnym. Prawda? Nie dziecko, nawet nie chłopiec i nie staruszek, tylko mężczyzna w wieku tam, powiedzmy sobie, 18-60. Ale już nie kobieta, już nie osoba starsza, już nie dziecko. I to też trzeba, nawołuję do tego, żeby w ogóle przestrzenie projektować z myślą o najsłabszych. Bo wtedy, no, jeśli spełnimy te kryteria, to wtedy już dobrze będzie też silniejszym, którzy sami sobą też się zajmą często. Bardzo wiele oczywiście jeszcze różnych innych wątków, o których już nie zdążymy porozmawiać, ale to, co jest też kluczowe, stąd jak rozumiem podtytuł Architektura dla życia, że mam wrażenie, że twoja książka ma bardzo ambitny cel. Zresztą na początku, kiedy przypominaliśmy o twojej książce o odbudowie Warszawy, zdałem sobie sprawę, że przecież w tym roku pierwszy raz się w tramwajach miejskich pojawiły informacje o jakby rocznicy odbudowy Warszawy, czyli twoja książka o odbudowie Warszawy miała skutek konkretny i coś, co... No mam nadzieję, że pomogła, tak. Tak, że odczarowała temat. Tak myślę, ale tutaj też chcesz, żeby twoja nowa książka odczarowała temat, no bo ostatni rozdział to jest manifest. To też się musiałem odważyć. No, właśnie. Też miałem wątpliwości, czy mogę mieć czelność nazwać rozdział manifestem, a potem stwierdziłem, że się nie patyczkuję. To może z manifestu zaznaczyłem sobie, ponieważ jak widzisz, mój egzemplarz jest tutaj... Bardzo się cieszę. Lubię pomazane i pozaznaczone książki. Powyginane. To może właśnie zastanawiam się, co jest kluczowe w tym manifestie. Świątynia czy śmietnik? Pomnik czy pisuar? Może jedno i drugie, ale najważniejsze, żeby odwrócić porządek. Żeby wielkie ambicje, które zwykle towarzyszą projektowaniu ku czci zmarłych, budowle pomników i grobowców, przyłożyć do miejsc, które posłużą żywym. Jak byś to jeszcze rozwinął? Bo to są, no bo to jesteśmy my, żywi, po prostu w mieście, teraz i tutaj. Tak, tak. Zawsze miałem z tym problem, że potrafimy tak bardzo właśnie wspierać, wydawać pieniądze, projektować z takim namaszczeniem te monumentalne założenia, tak, z myślą o zmarłych, o tradycji, o jakiejś wizji przeszłości. Właśnie ta odbudowa Pałacu Saskiego jest dla mnie takim przykładem tego już takim, wiesz, ekstremalnym, że się wydaje 2,5 miliarda złotych na odbudowę budynku w imię tradycji, w imię odbudowy jakiejś takiej scenografii miejskiej, nie dbając za bardzo o to, co ma być w środku. To tak, jest też postawione na głowie, że najpierw się myśli nie o bryle. O tym ciągle, co w zasadzie w środku. Co w środku. Będzie, tak? I jednocześnie doprowadza się do wycinki wielkiej drzew i uszczuplenia Ogrodu Saskiego, który jest właśnie dla życia, jest żywy, jest dla ludzi, jest dla zwierząt, też dla roślin. wiemy, co się dzieje ze środowiskiem, że mamy wyspy ciepła w mieście, prawda, że nam się miasta przegrzewają, wysuszają. I tutaj jakoś właśnie na ołtarzu tradycji chce się poświęcić kawał życia w mieście. Tutaj zdanie takie cytuję z pewnego urbanisty, które już nie będę właśnie nazwiska wyciągał, który powiedział, że właśnie te drzewa muszą paść w imię większej sprawy, tak jak nieznany żołnierz w tym grobie nieznanego żołnierza. No wiesz, to jest postawione na głowie. I dlatego sprowadzam to do takiej prostej dylematu, czy jesteś za śmiercią, czy za życiem. Mm-hmm. Myślę, że tak. Analizując architekturę, ale też wszelkie polityki publiczne i tak dalej, pytajmy siebie, czy to jest dla życia, czy to jest dla śmierci. Mm-hmm. Chciałbym to zabrać też trochę niektórym działaczom, że są za życiem. Za życiem. Ja jestem bardzo za życiem, ale inaczej. Grzegorz Piątek, Świątynia i Śmietnik, dodajmy wydawnictwo WAB, w którym większość zresztą twoich książek się ukazała, a na koniec chciałem jeszcze krótko o innej książce, która się ukazała i zaraz też oddam Grzegorzowi głos, ponieważ to jest książka, która wiąże się z twoimi, Błażej Brzostek, Życie codzienne kobiet w PRL-u. Błażej Brzostek jest bardzo znany między innymi ze swojej niesamowitej, grubej i precyzyjnej, fascynującej historii Warszawy wstecz. Która książka wydana przez Muzeum Warszawy. Książka, która rzeczywiście dokonuje niesamowitego zabiegu, że cofa nas od współczesności w głąb. Fascynująca. Ale też wcześniej Błażej Brzostek pisał między innymi o lokalach gastronomicznych w PRL-u, o jedzeniu w ogóle w PRL-u. O meblach. O meblach też pisał. Natomiast jego nowa książka jest właśnie o życiu codziennym kobiet, więc opiera się na bardzo różnych źródłach i jest zarówno o religijności, ale też, powiedzmy sobie to szczerze, cykle życia, polskie miesiączki, czas i ciało, dobra babcia, szklana pogoda, seks, ale też nieczyste zamiary, autko i tak dalej. Więc książkę Błażeja Brzostka polecam. A co ty czytałeś ostatnio? No ja zatopiłem się w powieści, która... To jest też dla mnie fajna przygoda, kiedy nic o książce wcześniej nie słyszałem i księgarz po prostu mi ją poleci. Polecił mi ją księgarz z księgarni Orbita w Rybniku, kiedy sobie podróżowałem, zbierałem materiał do książki. Nazywa się Wypędzenie Gerty Schnirch Katarzyny Tuczkowej. To jest taka poczytna, dość czeska pisarka. Jest to powieść o kobiecie też. Pół Niemce, pół Czeszce, urodzonej w przedwojennej Czechosłowacji, jeszcze w Brnie, która przez II wojnę światową i potem czasy powojenne właśnie balansuje między tą tożsamością czeską i niemiecką. Ta tożsamość też jest rozgrywana przez różne ustroje i reżimy. No, bardzo, bardzo mnie wciągnęła ta książka. To jest temat, myślę, że też taki, z którym mieszkańcy ziem odzyskanych, zwłaszcza czy Śląska, czy Pomorza, mogą odnaleźć pewnie jakieś lokalne historie. Saga, wiadomo, czasami się o telenowelę ociera, ale naprawdę świetna książka. Na pewno nie jest to cozy lektura, jak to się teraz mówi, bo są tam oczywiście też okropieństwa, gwałty wojenne i tak dalej. Ale na pewno wciągająca lektura na długie zimowe wieczory. Polecam z czystym sercem. Dziękujemy bardzo za to polecenie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę w pliku tekstowym. Grzegorz Piątek, nowa książka Świątynia i Śmietnik, ale wszystkie pozostałe wcześniejsze również nadal polecamy. Bardzo dziękuję. Dzięki. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5, ostatni, pod tytułem Kamień. Odcinek, w którym domyka się nigdy nieopowiedziana historia Agnieszki, dziewczynki, która w katastrofie straciła mamę i 4-letnią siostrę Milenkę. Ja pamiętam, że ja usiadłam i włączyłam telewizor i stamtąd zrozumiałam, że moje życie na pewno będzie zmienione. I mojej mamy nigdy nie znaleźli. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 5, ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.